Különleges katonai művelet végrehajtását rendelt el magyar idő szerint csütörtök hajnalban Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnában. Csütörtök hajnali televíziós beszédében az orosz elnök úgy fogalmazott: Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fognak a demilitarizálásra és a náci mentesítésre. Putyin szerint a katonai művelet célja a helyi lakosság védelme, amely, mint fogalmazott, az elmúlt 8 évben bántalmazást és népirtást szenvedett el a kijevi rezsimtől. A tőzsdék zuhannak, Magyarország szomszédságában háború van. Hát elkezdődött a helyi lakosság védelme, ennek keretében ballisztikus rakétákkal szórták meg az ukrán városokat, és megindultak a tankok, meg a gyalogos hadosztályok. Európában újra háború van, újra nagy háborúnak nézhetünk akár elébe, tehát nem tudjuk, hogy ez hova fog eszkalálódni, hol fog megállni, mi fog történni. Nekem az első két élményem van a dologgal kapcsolatban. Az első az, hogy utoljára valami hasonlót akkor éreztem, amikor összeomlott a Szovjetunió, hogy valami olyasmi történt a világban, amiről soha nem hittem volna, és így nyilvánvaló volt, hogy egy új korszaknak a határához érkeztünk, hogy nem lesz már Szovjetunió soha többet, nem lesznek oroszok, nem a kommunisták és a kapitalisták közötti harcról fog szólni. Mármint nem lesznek oroszok Magyarországon. Igen, egész úgy, pontosan így. És úgy nem lesznek, és azok. Nagyon egyformán öltözöttek. Igen. És most is azt érzem, hogy egy ugyanilyen korszak határra érkeztünk, hogy egy világrendnek megint vége. 90 óta az USA dominálta, mint egyetlen szuperhatalom az egész bolygót. Az USA-nak volt valójában kizárólag jogosítványa ilyen típusú háborúk indítására, határok átszabására. Ő volt a világ csendőre, ő diktálta a moralitást, ő diktálta a realitásokat minden, akár demokratikus, akár diktatórikus rezsimnek, és most ez megszűnik, és visszatérünk valahova a 19. század világába, ahol nagyhatalmak és nagyhatalmi érdekek szervezték a politikát, különböző nagyhatalmak érdekek mentén összeálltak, küzdöttek egymással, és nem volt ideológiai máz rajta. Nyilván ezek az ideológiák nem mindig működtek. Láttuk, hogy Amerika nem akar mindig demokráciát, de minden háborúhoz, minden cselekményhez azért kellett valami fajta ideológiai motívum. Most újra ott vagyunk, mint a 19. században, amikor kizárólag az erő, az érdekszféra, a nyers érdekérvényesítés az, ami számít. Most egyébként, hogy említetted, hogy nem mindig a demokrácia legfontosabb az USA-nak sem, ez nyilván tény, nehéz is vele mit kezdeni, de a mi szempontunkból nézve, meg így Európából nézve a legrosszabb forgatókönyv általában az lehet, amit mi egyébként át is éltünk annak idején, hogy cserben hagy. Viszont nem nagyon várható olyan forgatókönyv, hogy megszáll. Tehát, és ezért nagyon nem mindegy, hogyha számomra legalábbis nem volt mindegy, hogy az egy pólusú világ, ha lehet ezt így mondani, ami egy hülyeség, tehát ez a teljes USA világrendőrség dominancia, ez az USA által volt most sokáig, bár eléggé megkopott az utóbbi években, és nem mondjuk az oroszok által, nem Oroszország által. Mert mondom, amennyire én látom, az egyiknél azt tudjuk maximum bukni, hogy nem segít, ha bajban vagyunk, a másiknál viszont fennáll a lehetősége, hogyha az érdekei úgy diktálják, akkor mi is áldozatok lehetünk egy sakjátszmában. Ugye 56-ban annak idején nem segítettek, pedig nagyon, nagyon számított rá, egyébként nem csak a magyarok számítottak rá, hogy ki segítik a magyarokat, hanem a világ egy jelentős része is. De ez fel lehet így róni, de mégis egy bizakodóbb helyzet volt addig, amíg a bipolárisból működött ez a világcsendőrség szerepkör. És egyébként tök érdekes, hogy miközben a motiváció meg a tényleges lépések valóban ez a nagyhatalmi háborús időket idézik, mennyire megváltozott a nyelvezet. Tehát, hogy olyan szépen fogalmazzák ezt meg, hogy egyrészt béke fenntartani, meg precíziós fegyverekkel, meg náci mentesíteni jövünk, És akkor egy olyan régióról beszélünk, ami a legkeletibb része Ukrajnának, és akkor már Kijev környékét lövik rögtön első nap, tehát hogy nincs ilyen nagyon az a része elrejtve, viszont marketingelve van. Plusz ez a, ez a, tehát nem tudom, nyilván megvan ennek a kommunikációs stábja, aki megvan ennek mögött a kommunikációs stáb, de kicsit nekem olyan, mint a sokszor emlegetett a Diktátor című filmben, ugye, hogy hadászati urániumot sikerült végre dúsítani gyógyászati célokra természetesen. Mm-hmm. És most egy kicsit ez zajlik, hogy az orosz kommunikáció hallgatva végig egy ilyen, jó, oké, végülis mindenki menjen vissza intézni a dolgát, csak katonai objektumok jelen, és csak a meghatározott régió miatt, és csak meghatározott célokért, miközben már az első órákban ezt is megcáfolták. Ahogy emlékeztél a Szovjetunió felbomlására, tudod, nekem az ilyen közös pillanatok, amikor tudod, hogy hol voltál, és a világ emlékszik, hogy éppen mit csinált, amikor megtudta. 9-11. Abban ez nincs benne, nyilván tudod, 9-11, meg Michael Jackson halála, meg a Ceausescu házas pár kivégzése, tehát ezek szoktak így felmerülni. Ugye Trump tegnap azt mondta, hogy mindez nem történik meg, ha nem csalják el a választás, és ő marad az elnök, hát vagy esetleg hasose lesz ő. Ugye nem most szűnik meg az USA-nak a vezető hatalom szerepe, mert így dobtak egy olyan szériát, hogy előbb Beavis and Butthead volt az elnök, utána Ugrin Benedek, és így közben belső feszültség, és ennek következtében egy meggyengült külpolitikai szerepvállalás van, elindult az elefánt temetőbe, és kifigyelték a vadászok. Én azért ezt a szuperhatalom megrendülését, ez egy valahol logikus dolog, hogy nyilván senki sem lehet örökké a zeniten, senki sem lehet örökké a csúcson, tehát az, hogy Amerika megindul lefelé, az várható volt, hogy most kellett-e megtörténnie, vagy történhetett volna később, igazából az a kérdés, és én nem a Trumpra meg a Bidenre mutogatnék ebbe, hanem három eseményt jelölnék meg. Az egyik szerintem, ahol ez a világrend felszámolta az erkölcsi alapjait, meg az USA is felszámolta a maga erkölcsi alapjait, az 2006 volt, amikor lerohanták Irakot, hamis vádakkal, meghamisított titkosszolgálati jelentést. Nagyjából ugyanez a bábjáték, ami most történik. Tehát most éppen nácikat lövünk ki, amikor repülőtereket rakétázunk Ukrajnába. Minden reptéren volt egy náci, és akkor most Putyin takarít. Hogy tudod, ez a jó előre PR eszközökkel felépített ilyen papírkázus belli. Igen. Nagyjából ezt másolja egyébként a Putyin is. Azt mondja, hogy ott van egy veszély. Hát az, hogy az a veszély az mennyire reális, az nem is érdekes, hiszen ő eldöntötte, hogy van és le kell, hogy csapjon. A másik ugyanilyen súlyú dolog, én azt gondolom, mindig ide térünk vissza, ez már ilyen szörnyű ismételgetés, de el kell mondani, hogy ennek a woke ideológiának a megjelenése, amikor egész egyszerűen a nyugati civilizáció önmaga ellen fordul, önmagát nevezi ki a teremtett világ legszörnyűbb, legborzalmasabb helyének, ahol rape culture van, ahol el kell törölni a múltunkat, a történelmünket, mert hát itt nagyon-nagyon súlyos bűnök vannak, a fehér maszkulin férfit, meg aztán végképp, mert az nagyon toxikus, és nyilván amikor a velünk konkuráló világnak a tesztoszterontól túlfűtött katonai tárgyalóiba azt látják, hogy az Amerikai Egyesült Államokba a nukleáris területért felelős államtitkár helyettesnek kineveznek egy drag queen-t, akkor egész egyszerűen én azt érzem, hogy az tehát provokáljuk őket azzal, hogy na, még mindig nem jöttök? Nálunk egy drag queen van. Ti nem akarjátok lejátszani? Még így se? Még így is féltek tőlünk. Tehát, hogy egész egyszerűen ez egy direkt provokáció. A harmadik részt meg az a helyzet, hogy a Wall Street felelőssége az, ami megkerülhetetlen, amelyik ugye azt mondta, hogy a profitér mindent, és az, hogy kiszervezik a termelést Kínába, az, hogy Kínának elnézik mind az árfolyam csalásait, elnézik a kereskedelmi manipulációit, elnézik az ellopott technológiákat, pusztán azért, mert ott akkor működhetnek az ő cégeik, óriási piac, óriási fejlődés, és ennek következtében gyorsította valójában a nyugat a saját technológiai primátusának és gazdasági primátusának az elolvadását. Mindezt azért, mert a Wall Streetben valakik, akik soha nem lettek megválasztva, így döntöttek. És ez a három dolog vezetett most oda, hogy itt vagyunk egy katasztrófa közepén, amit szerencsétlen ukrán emberek 10-100 ezrei, milliói, ki tudja, hogy mennyi fog elképesztően nagy árat fizetni ezért. És ráadásul ez megint egy olyan, ahogy mondtad is az elején, egy olyan pillanat, ami után nem lesz már ugyanolyan semmi. Tehát az, hogy mi fogja vissza ezek után más ilyen hasonló lépésektől esetleg őt, vagy nehogy Isten ugye Kínát, amit biztos lamentálnak sok helyen, más rádióműsorokban, meg tévéműsorokban gondolom hasonló ötletelések van, mert azt mutatja a példa, hogy el lehet tolni idáig a dolgot, és ráadásul volt ez a ilyen boxolós beijesztés, hogy ugye múlt héten vagy két hete, másfél hete befejezték végre az egyébként mindenki által egy inváziós előkészítésnek vélt, de az oroszok által hadgyakorlatnak nevezett mutatványt, és aztán tényleg hazamentek. És ez igazából vagy tényleg egy ilyen boxolós beijesztés volt, hogy tudod, akkor balról aztán azt mégse viszem be, és mikor elhúzta a fejét, akkor mehet gyomorra. És az történik most, illetve nagyon pici esélyt látok arra, hogy igazából csak a Bajer Zsoltot akarták beugratni, aki ugye deklaráltan kijelentette, hogy hülye, aki azt gondolja, hogy le akarja Putyin vonni Ukrajnát. Igazából pár jel azért mutatott erre. Szóval ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon ez a ez még mindig mondhatja ezt, hogy nem akarja, hiszen még Putyin is azt mondja, hogy nem akarja megszállni, hanem Oroszországhoz akarja csatolni, az nem megszállás. Akarja, rosszabb, csak hát tudod, ez így, igen. Meg ugye miért akarná megszállni Ukrajnát? Mi az Ukrajna? Elhangzott többször, hát ugye most már az orosz állami tévében is ismétlődik, ahogy nálunk a migránsozás és a sorosozás, hogy Ukrajna valójában nem is létezik. Az egyik legszebb válasz erre egy ilyen ukrán mém, ami ilyen 4x2-es kockában mutatja kb. 900-tól 1100-ig Kijevben kb. Milyen jelentőségű intézményi épületek és templomok jöttek létre, és akkor a Moszkva. A Kijev vírus fejedelemség, és közben békés erdő. Sértő egyébként, tehát hogy nem gondolom, hogy ez a retorika a megfelelő, pláne nem, ha jól emlékszem, ezt az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége megosztotta a Twitterjén, tehát hogy ez nem a diplomácia. Ez már abszolút nem, nyilván nem, de amikor jön egy olyan kijelentés, hogy igazából Ukrajna nincs is, ezzel is megágyazva már elég sok olyan lépésnek, ami egyébként nehezen lehetne indokolni, szóval milyen válasz jöhet akkor egy átlagember részéről? Egyébként az oroszok nem azt vitatják, hogy Ukrajna területén nincsen nagyon értékes orosz történelmi örökség, tehát akár a kijevi rusz, hanem azt állítják, hogy ez mind orosz, tehát hogy ez az ukrán, ez egy Lenin meg a szovjetek által létrehozott tákolmány, ami csak megosztja az orosz nemzetet. Tehát, hogy ők... Ilyen egyébként az Európai Unió is. Valahol így, hát ez csak egy konstrukció. Igen. Csak ezt akartuk speciál, és elegen akartuk. Azt hiszem, hogy Ukrajnát is akarták, van és elegen azért akarták. Elég komoly történelme, illetve nyilván mindenféle népek azért próbálták őket is igába hajtani, volt is többször példa, és amilyen szerencsétlen elhelyezkedése van, még ugye a Galícia egy jelentős része is a Ukrajna része volt, ami meg egy külön ugye gócpont, vagy ilyen forrópont volt a nagyszámú zsidóság miatt ugye annak idején, úgyhogy elég őket is megviselt a történelem, de azért az elvitathatatlan tény, hogy ott már nagyon régóta élt egy olyan népcsoport, ami nagyon közeli rokonságban van akár az orosz, ha a nyelvet nézzük, de mégiscsak vagy mégsem orosz. Ha te zsebtolvaj volnál egy zsebtolvaj kollégáddal egy szaküzletben, és a zsebtolvaj kollégádat éppen intézkedi a biztonsági őr, nem lenne jó pillanat, hogy akkor tegyél el az inged alá egy ilyen, nem tudom, 160 centis plazma tévét? Hogy nem gondolod azt, hogy miközben így térdre rogy a világ figyelme, meg a meggyengült testű Amerika az orosz-ukrán konfliktusra koncentrál, nem tennél el a polcról egy jó Tajvant? Hát... Tehát ugye ez maga után vonhatja ez a konfliktus a másikat, úgy, ahogy az USA belső konfliktusa a meggyengülését. Én nyomnék egy plusz egy strigulát a Tasnádi mondatához, bár tegnap nem értettél velem, mert én lehet, hogy máshogy fogalmaztam, hogy igenis a woke kultúra az egy autoimmun betegség, ami jót akar, túlműködik, és meggyengítette az egyik sarkon azt a bástyát, ami eddig hát nem teljesen makulátlan igazságérzettel, de a világon tartotta a szemét. Jó, egyébként legyünk korrektek meg. Tehát maga az identitáspolitika gyengítette meg ezt az immunrendszert. Az identitás, ugye itt a bal és a jobb oldali identitáspolitika egyszerre számolta fel a társadalmi konszenzust, a társadalmi békét, és tette valójában politikailag impotensi Amerikát, és úgy általában a nyugati világot. Ebbe a mártíroknak és a trolloknak ugyanolyan felelőssége van. Ellenállnak-e az ukránok? Szerintem alapvetően ez a legfontosabb kérdés, és hogyha igen, milyen hosszan... És ha igen, miért nem? Akarnak-e és tudnak-e? Az ellenállnak-e, ez kibontható erre? Lehet, hogy akarnak, de vajon tudnak-e? De valamennyire biztosan tudnak, és egyébként valamennyire ellen is állnak. Tehát, hogy azt lehet tudni, hogy néhány orosz tankot kilőttek, jelentették, hogy orosz helikopter... baleset következtében lezuhant egyelőre. Eközben az orosz hadsereg meg letarolta a teljes légvédelmüket, meg a teljes repülőparkjukat, tehát, hogy nyilván a két dolog nincsen egyensúlyban, de arra egyébként szerintem ezzel választ kaptunk, hogy létezik-e Ukrajna, tehát meg ukrán nép, meg ukrán öntudat. Tehát, hogyha emberek fegyverrel egy zászló alatt az életüket kockáztatják, annál több nincsen. Tehát, hogy annál nincs több. Akár egy napos identitás, akár egy éves, akár ezer éves identitás, ennél nincsen több. És elég szomorú egyébként az a eleme ennek, hogy ukrán állampolgárok közt vannak sokan, ugye magyarok, kárpátaljai magyarok, akik viszont teljesen érthető módon és teljesen érthető okokból nem kell, hogy érezzenek ilyen késztetést. Ennek ellenére ugye, ha behívják őket, akkor ők is kötelesek felvenni az egyenruhát és a honvédő háborúban részt venni. Ezt el sem tudom képzelni egyébként, hogy milyen lehet megélni. Ez borzasztó lehet, hogy egyébként is borzasztó lehet, hogy behívnak, de hogyha konkrétan aktív háborúban van részt venni, az, gondolom, nagyon kevesen akarják ezt venni. Van egy ilyen fiatalon fiúknak egy fejében ilyen romantikus kép erről, de szerintem ahogy idősödik az ember, vagy ha eleve nem feltétlenül, ugye csak fiúkról beszélünk, akkor eleve kitisztul az a kép, hogy ez amúgy inkább egy horror sztori, nem pedig egy diadal mellett. És hogy akkor jogilag kirák vagy kényszerítve elméletileg, ugye, hogy részt vegyél ebben, amiben egyébként, hogyha ténylegesen az ország állampolgára lenni, rosszul mondom, a ténylegesen nemzet része lennél, akkor is esetleg fájó szívvel indulnál el, vagy félve, de így meg aztán főleg. Igen, és ezt tegyük hozzá egyébként, mert a kárpátaljai magyarok kapcsán azért tényleg el kell mondani, hogy a majdan utáni Ukrajna, tehát a forradalom utáni Ukrajna, tehát az elmúlt körülbelül 10 év Ukrajnája, az minden volt, csak nem volt korrekt a magyarokkal szemben. Tehát jogfosztást szenvedtek el, bár előtte se voltak olyan különösebben széles jogaik, meg különösebben megbecsült állampolgárai nem voltak az se a Szovjetuniónak, se Ukrajnának, de a a forradalom utáni nacionalista Ukrajna nem csak az oroszok, hanem a magyarok ellen is keményen fellépett, és az a helyzet, hogy most ezeket a magyarokat egy olyan ukrán állam viszi frontra, meg viszi el, amely ukrán állam soha nem volt velük nagyvonalú, soha nem volt velük tisztességes, és hát ez tényleg, hogyha történelmi példát kell hozni, akkor a 1848-49-es szabadságharc utáni osztrák szolgálat, ugye többen haltak meg magyar katonák osztrák egyenruhába, mint a honvédő harc folyamán 48-49-ben. Tehát nagy áldozatot kellett a háború után is, vagy a vesztes háború után, vagy a vesztes szabadságharc után is fizetnünk. Azt említettük, ha jól emlékszem, de én innen tudom, a saját műsorunkból, hogy a magyaroknak a jogfosztása azért következik az ottani orosz nemzetiségűek jogfosztásából, amivel nagyjából elejét akarták venni pontosan ezeknek a trójai faló típusú, jaj, ott vannak, akkor most jól megmentem őket, és további területet a nektálok típusú taktikáknak. Azt szerintem egy ilyen nagyon-nagyon primitív és nagyon-nagyon alja nacionalizmus. Tehát az, hogy elveszed egy népcsoporttól azt, hogy a saját anyanyelvén tanulhasson az általános iskolába, vagy a középiskolába, vagy egyetemen, hát ez tolerálhatatlan. És ezt megtették az ukránok. És amikor mondjuk arról beszél a Putyin, hogy nácimentesítést akar, hogy az az igazság, hogy például ebben, mint ahogy az általában az orosz dezinformációs propagandában, azért van némi kis valóságban. Tehát, hogy az ukrán... Máshogy ül az szó, hogy nacionalista, meg az, hogy náci, de... Nem, ezek konkrét, nagyon durva, tehát, hogy ilyen fél paramilitáris egységek vannak, és fehérfai felsőbbrendűségről beszélnek, a legkeményebb náci figurák, és ők azok, akik egyébként a magyar kisebbséget zaklatták az elmúlt években, tehát a különböző gyújtogatások, stb. Az ő nevükhez köthető. Tehát az ukrán nacionalizmusnak van egy nagyon-nagyon durva szélső jobboldali leágazása, ami kőkeményen ott van a kormányban, és kőkeményen ott van a fronton is elvileg, és ők harcolni fognak. Nagyon sok fegyvert kaptak, nagyon sok kiképzést kaptak, tehát rájuk épít Ukrajna, mert nyilván máshoz nem lehet nyúlni, de ezek attól függetlenül teljesen vállalhatatlan arcok. Az a kérdésem, hogy tudod, a nacionalista hozzáállás szüli a konfliktust, vagy a konfliktus szülte a nacionalista hozzáállást, mert amikor körvonalazódott, szaggatott vonallal valakiknek egy haza, legyen ez az elmúlt 200 évben bármikor is, akkor a nacionalizmus az egy ilyen, az a fenséges állapot. De amikor meg ott van a hazád, és abban működik túl ez a viselkedés, akkor meg a külső szemek ugye összehúzzák a fölöttük található szemöldököket, hogy akkor meg nincs rendben. Egyébként miközben ugye a nacionalizmus vagy a náci mentesítés ugye az egyik cél, de közben meg az orosz otthoni támogatottság azért elég jelentősen számít a helyi erős nacionalista mozgalmakra, vagy inkább úgy mondom, hogy nacionalista érzésekre. Tehát azért az orosz embernek erre a újra a nagycári Oroszország iránti, vagy ha nem is arra, de a nagy Oroszország iránti vágyára. És az, hogy egy országban van orosz kisebbség, és akkor ők vagy egy kis orosz segítséget csöndben évek alatt titkosszolgálati eszközökkel, ilyet csinált az USA is egyébként, úgyhogy ami már jó néhány ilyen kiderült, gondolom az oroszok sem gyengék ebben, tehát hogy elindítanak egy ilyen folyamatot. Ezt azért jó pár helyen meg tudják tenni, ha akarják, mert jó sok helyen van a volt Szovjetunió szétesése után, ugye a volt tagköztársaságok területén orosz kisebbség. Ott volt ugye Grúzia, ahol a Dél-Oszétia és Abházia lett egyszerre, pont ugyanígy két tartomány egyik pillanatra a másikra kijelentette, hogy ők külön ország, és egyszer csak elismerte őket. Hát akkor még Medvegyev. És hasonlóan zajlott egyébként a történet, ott még annyival volt színesítve, hogy azt hiszem, hogy egy olimpia megnyitó alatt indultak meg a tankok, tehát hogy a világ nagy része másik közvetítés nézett. És hogy, tehát, hogy nem azt mondom, hogy totál ugyanaz a recept, de az, hogy elindul egy ilyen folyamat egy egyébként magas százalékarányú területen orosz lakosságot illetően, de azért mégsem teljesen egy oroszok által lakott, nem csak oroszok által lakott területen, és aztán azt kijelentik, hogy ők elszakadnának, aztán az Oroszország elismeri, hogy oké, és felszólítjuk a világot is, egyébként ez is megtörtént akkor, és meg talán most is kérték, azt hiszem, de 2006-ban biztosan, vagy 2008-ban volt a grúz eset, hogy ismerjen mindenki, mert hogy ezek külön államok. Szóval ez ezért így picit sejtett egy kis mesterséges rásegítést a folyamat elindítására is. És mondom, nem is olyan nehéz, mert tényleg vannak ott oroszok, tehát egyszerűen a Szovjetunió sok-sok évtizede alatt rengeteg helyre, és sőt, már igazából előtte is, mert ahogy alakult a 19. század történelem is, sok helyen ugye megjelentek a... Igen, de azért egyébként ezek nagy általában tudatos betelepítés eredményei, tehát Sztálin az igyekezett mindenhova oroszokat, akik lojálisak a birodalomhoz, oroszokat telepíteni, oroszokat rakni, tehát így kerültek a Baltikumba, tehát hogy az egy teljesen tudatos birodalmi politika volt, és nyilván megnyitja a kérdést, hogyha Ukrajnában ez igaz volt, akkor mi lesz a Baltikummal, vagy mi lesz az isztánokkal, amik ott vannak Oroszország déli részén. Tehát nyilvánvalóan van egy nagyon erős, nagyhatalmi ambíció, és ehhez nyilván területek kellenek, és a casus belli, a hivatkozás is megvan, amit keresztül nyomnak most jelenleg a nyugati politikán és a nyugati közvéleményen is, mert hogy mi történik? Tehát, hogy a nyugati politikusok szörnyűködnek, tördelik a kezüket, vannak szankciók, amik én szerintem, tehát az orosz gazdaságról tudni kell, hogy nincsenek annyira rákapcsolódva a világgazdaságra, mint mondjuk egy átlag nyugati ország. Tehát ezeket a szankciókat sokkal jobban tűrik. Egy dologgal lehetne nekik igazán odaütni, hogyha a gáz meg az olajat is leállítanánk, viszont azzal meg magunkat lőnénk lábon. Európa gázfogyasztásának 40%-a orosz gáz. Hogyha azt mondjuk, hogy köszönjük, nem kérünk több orosz gázt, ami viszont súlyosan érinteni az orosz költségvetést, azt jelenteni, hogy az amúgy is körülbelül 3-4-szeresére emelkedett európai gázárakat még meg kéne duplázni vagy triplázni. Az nincs politika, és nincs politikus. Mi ez finnországi alternatív gáz, vagy ilyen északi? Tehát... Amerikai palagázzal lehetne állítólag pótolni leginkább, mert meg kuvaiti. Ugye nem is feltétlenül csak a lakosságról van szó, mint probléma, mert hát az nyilván óriási probléma lenne, hogyha oda kellene figyelni, és csökkenteni kellene akár a fűtési lehetőségeket megszorításokkal. De hogy az ipar, ugye az nyeri a gázt elég durván. Tehát, hogy még ugye nálunk nem is annyira hatalmas a jelentősége talán, de azért nálunk se semmi. De tőlünk de ezt láttuk nyugaton... az üzemanyagáraknak az ingázása közben is, hogy mindenbe be van építve. Nem csak egy helyen nő meg, és akkor nyeltél egyet, hogy a rezsit fölment 9000 forinttal, hanem minden. És az a helyzet egyébként, hogy kétszeresen rossz az idő, tehát mindig rossz ez a helyzet, de most meg kifejezetten rossz az időzítés, ugye az elmúlt 1-2-3 évben volt az, hogy radikálisan elkezdte Európa zöldíteni a maga energia portfólióját. Atomerőműveket állítottak le Németországba, szénerőműveket, és az a helyzet, hogy ez az erőltetett zöldítés ütött vissza már most abba az energiaválságba, ami a fél évvel vagy 3 hónappal ezelőtt kezdődött, és tolta meg Nyugat-Európába is az inflációt, és erre kéne még ráengedni az orosz, vagy kell ráengedni az orosz konfliktust. Jó, nyilván egyébként újjá lehet indítani az erőműveket, nyilván újra lehet indítani az atomerőműveket is. Kérdés, hogy szintén az, hogy Európa azért sokfajta prioritást megfogalmazott magának, mint létszükségletet, ezek között egyik a zöld átmenet és a minél gyorsabb zöld átállás, ami egyébként szerintem sok szempontból helyes, még a klímaváltozáson túl is. amiből teljesen ki kéne táncolni, hogyha tényleg felvesszük a kesztyűt az Oroszországgal, és még úgy sem biztos, hogy célt érünk, és még úgy is nagyon-nagyon komoly áldozatokat kell hoznunk. Lehet azért itt nyilván ezzel vitatkozni, meg hülyézzen le az emberek 50%-a, de azért az atomenergia az sötét-zöld. Csak tudod, honnan van az urán, meg például nekünk meg milyen technológiájú atomerőművünk van. Meg mi lesz vele utána, mikor már kiég? Nyilván a magas kockázat és a kiégett fűtőanyag az a kockázati faktor. Igen, de egyébként azt mindenki elmondja, aki ebbe az iparágba van, hogy azért a jelenlegi technikai tudásunknál, vagy technológiánknál az atomerőművek nélkül elképzelhetetlen a széndioxidnak az olyan mértékű csökkentése, amit mi előírtunk. Tehát, hogy azért ezt szerintem egyébként lehet tényként kezelni. Most, hogy az 5 év múlva vagy 10 év múlva is így lesz, az nyilván nem tudjuk, de ma azért nem véletlen, hogy például Franciaország ugye el is ismertette a szemzöld energiaként az atomot az Európai Uniós döntéshozatal szintjén, mert atom nélkül pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nem megy. Pláne ennyi elektromos kocsival, azt is hát tankolni igen. kell valamiből. Igen. Ja. Nekem még ami ilyen szörnyű dolog, a háború is szörnyű, de ilyen vannak ilyen apró kulturális mozzanatok, amik legalább ennyire szörnyűek. A Facebookon elkezdődött a profilképcsere tömegével, a I stand Ukrajna, meg hasonlók, hogy egész egyszerűen így, én tényleg értem ezeknek az embereknek a jó szándékát, értem ezeknek az embereknek a tenni akarását, de hát utaljanak át 1000 forintot, vagy 10 000 forintot Ukrajnának, vagy ukrán menekülteknek, vagy én nem tudom, de hogy ezt a pótcselekvést minden egyes tragikus eseménynél megcsinálni, és utána 4 nap múlva visszacserélni a nevetős fejre, a nem tudom nem mire. Visszacserélni, hanem van egy olyan, hogy a profilkép JPG-n van egy 3-mal ezelőtti megesett a szívem PNG, azon a 2-vel ezelőtti megesett a szívem PNG, és azt most akarja a jelenleg megesett a szívem PNG. És akkor majd még amikor kijön hozzá a badge, tudod, hogy maradhat az eredeti profilképet, de ott lehet rajta a kitűző, hogy te támogatod. Várni kell. Volt egy mondat, aminek a felével foglalkoztunk, azt mondja, hogy ugye Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog a náci mentesítésre és a demilitarizálásra. Hát én is törekednék, nem? Igen. Hogy mi van? Nem mond, mi van nálad? Hát megtámadtalak, és fegyver van nálad? Ugye erről beszél talán a legszebb monológia Louis C.K.-nek, az Of Course, But Maybe. Igen. Amikor elmondja, hogy van benne 2 hang, az egyik mindig azt mondja, hogy természetesen úgy van, ahogy gondoljátok, de talán mégsem. Az egyik az a jóváhagyó, együttérző, a másik az a picit gonosz, és a lehetőségeket kicsit szélesebbre nyitó hang. És ugye ez mondja azt, hogy természetes, hogy tragédia minden amerikai élet, ami tudod, akik a fronton estek. Meghalnak, és ezeknek a családjuknak küldi a szívét és az imáit, ugye, ahogy mondani szokták ők, de talán, ha elmész valaki másnak az országába, és ott lelőnek, miközben te rájuk lőttél, egy picit a te hibád is. Nyilvánvalóan ez itt a, hogy mondjam, nagy vonalakban mondja azt, hogy az egyik ország a másik országot lerohanva azért tudod felelősségre vonható. Úgy, mint katona, aki mondjuk a tengerészgyalogságba gazdasági okokból kb. Tudod, egyet nagyon kevés karrierutat és túlélést kínáló gazdasági helyzet közepette belép, az nem feltétlenül ezzel a céllal ment, de ugye nem ritka ott a mélységes egyetértés azzal, hát, hogy let's make America great again here and there. Meg ez, amit emlegettem, ugye ez a romantika, ami körül lengi, ez a hamis romantika egyébként szerintem, ami aztán a frontról visszatért 20 éves katonákban már nyoma sincs, sőt, tehát egy elképesztő kontraszt van a közt, amit akár filmek, könnyű élmények alapján várnak. És ezt ki is használják már. Hogy toborzás. Egyébként is szerintem ilyen 18-25 éves kora között az ember ugye azzal, hogy ő választható és választópolgárrá válik, azzal felértékelődik, és kap egy lendületet a politikai részvétele, ami néhány év után a lámphagy, és nyilván néhány évtizedek keresztül kitart egy állandó, de már nem annyira nagyon felszívott állapot. Na most pontosan ezt a 18-20 év közötti örülök, hogy részt veheteket, égetjük el a frontvonalon. És én azt gondolom, hogy az oroszoknál azért most valószínűleg a reguláris hadsereg vesz részt főleg ezekben a műveletekben, bár az tény, hogy amikor ilyen jelzés nélkül, vagy tény, tehát inkább úgy mondom, valószínű, hogy amikor a jelzés nélküli, de vélhetően orosz katonák megjelentek a Krím-félszigeten, ugye nem volt ilyen, hogy felségjel nélkül, igen, így helyes, azok inkább speciális egység tagja lehettek, akik már inkább a meggyőződéses és hivatásból, tehát hivatásos katonák csoportjába tartoznak, de ha jól tudom, az orosz hadsereg az azért jelentős időn most is ugye sorállományú katonákból áll. Még az amerikai hadseregben nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Hát ugye a vietnámi háború idején még volt behívva. 70-es években. Igen, elég populista alkotás, de a Fahrenheit 911-ben van egy kis blokk arról, hogy tényleg hogyan választanak ilyen toborzásra lokációkat. Tehát, hogy megfelelő államok megyéinek a bizonyos zónáiban, mert hogy ott tényleg olyan a fiatal férfiak vagy fiúk jelentős részének, ez egy nagyszerű lehetőség, hiszen alig van lehetőség. És akkor jönnek oda, hogy Shaggy, ugye híres popstár lett, és hogy ő is a seregben lett annyi pénz, hogy el tudjon kezdeni, meg ott kezdett el zenélni, ugye tengerészgyalogos volt, meg hasonló ilyen sztorikkal. Hát nem mondom, hogy kábítják, de szinte ez a kategória az ilyen egyébként 17-től már fölfelé. Azt hiszem 17 évesen már alá lehet írni. Úgyhogy bár ennél egyébként egyen még rosszabb az szerintem, hogy behívnak. Hogy még csak nem is te döntheted el. Nyilván. Ez az Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása. Ezzel kapcsolatban én nekem a felvetésem az, hogy így valószínűleg tényleg nem szerepelt Oroszország tervei között, hiszen amikor igazán könnyedén meg tudták volna tenni jogalappal, amikor ugye a Donbászt elszakították, amikor elüldözték a hivatalban lévő egyébként demokratikusan megválasztott, mindenki által elismerten megválasztott ukrán elnököt, akkor Oroszország megtehette volna, hogy beavatkozik, megtehette volna, hogy azt mondja, hogy segíti a hivatalban lévő ukrán kormányt, aki ellen a fasiszta csőcselék lázadást szerveznek, vagy amikor megszállta a Donbászt, meg a Krímet, akkor simán megtehette volna, hogy azt mondja, hogy tovább megyünk pár száz kilométert nyugatra, semmiből nem állt volna, nem tették. Nem tették, mert valószínűleg úgy érezték, és szerintem ez ma is igaz, hogy Ukrajnát a nyakukba venni, azt a gazdasági csődtömeget, amit ma Ukrajna jelent, és azt a mennyiségű társadalmi feszültséget, ami nyilván jelen van, azt egész egyszerűen nem szabad megtenni. Még úgy se, hogy egy ilyen kvázi szatellitállamba csomagoljuk, stb. És most 8 évvel később, úgyhogy Ukrajna még rosszabb gazdasági helyzetben van, még inkább töredezett a társadalom, ezt mégis elkezdik, és a nagy kérdés, hogy mi fog történni, ugye két alapvető verzió van. Az egyik az, hogy nem fog sikerülni, tehát megindulnak az orosz csapatok, nyilván egyébként a nyílt terepen nem fog velük szembe semmifajta ukrán erő felállni, mert nem lenne esélyük, de a városokban elbarikádozzák magukat az ukránok, hogyha van megfelelő harci szellem, ott elképesztő veszteségeket lehet okozni, és sikerrel lehet akár ellenállni. Nem tudjuk, hogy milyen az ukrán hadseregnek a morálja. Egy biztos, ugye, hogy a Putyin az első perctől kezdve hangsúlyozza, hogy aki leteszi a fegyvert, az békésen hazamehet, nem fogják bántani, stb. Tehát, hogy épít arra, hogy ezeknek az embereknek elvegye a harci kedvét, de ha nem sikerül elvenni, akkor óriási véráldozatokkal lehet bevenni az ukrán nagyvárosokat, és láttuk Ameriká iraki szerepvállalásánál, hogy még hogyha sikerül is a megszállás, sikerül is bevonulni Ukrajna a hadseregnek, a pacifikálása ezeknek a területeknek egy egészen más dolog. De mondjuk azt, hogy sikerül. Elfoglalják egész Ukrajnát, nincsen katonai ellenállás, mit fognak csinálni? Tehát nem akarják megszállni. Tehát elfoglalják nagy véráldozattal, közepes véráldozattal, vagy kivonulnak és jöjjenek vissza, akiket el akartak üldözni? Mit tesznek? Szerintem egész egyszerűen nem marad más opciójuk, ugyanabban a csapda helyzetbe kerülnek, mint amiben Amerika került Irakba is, meg Afganisztánba, hogy ott kell maradni, és kell építeni valami fajta békét, amire semmi esély nincsen. Tehát az egész ukrán dologgal szerintem a legrosszabb az, hogy még orosz szempontból sincsen igazán jó kimenetel ennek a dolognak. Senkinek a szempontjából nincsen. És eközben tényleg felmerül, mint realitás, és ezek a térképek jönnek, mennek mindenfelé, hogy esetleg Ukrajna felosztása az, ami logikus lehet ebben a helyzetben, és azt mondani, hogy akkor a kelet az Oroszországhoz csatlakozik, a keleti rész, a nyugati rész, de akkor miért veszik be? Tehát, hogyha miért foglalják el, hogy utána kivonuljanak, és azt mondják, hogy ti viszont integrálódhattok a nyugathoz. Tehát, hogy... És akkor oda ugyanúgy telepíthetők mondjuk NATO rakéták, amitől mondjuk épp pont tartottak. Igen. És pont akkor újra meg be kéne volt. Tehát, hogy egész egyszerűen, hogy a szörnyű ebbe a háborúba, a háború szörnyűségén túl, az, hogy nem látjuk az értelmét, és nem látjuk, hogy mi lehet jó kimenetele.